Nova på FM 99,3. Gränslös. Gränslöst. Gränslös eller gränslöst. Nova. Nova. Nova. Du lytter till Radio Nova. That's enough. Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Please, are you finished with your small talk? Yes. Grenselaust? Shut up! Don't give me the big talk, give me the small talk. A million millionth of six. Oh, I love that small talk. Give me some more. Microscopes, microscopes. Oh, I love that small talk. Give me some more. No, I hate to talk the small talk. I love to talk the big talk. All right, go ahead. Radio Nova er grenseløs på FM 99,3. Cows, yaks and mammoths, max yammers and cows, yaks, yows and camels, cacks, yammers and mows. Are you finished with your big talk? Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok. Polfarere, oppdagere, diplomater, vitenskapsmenn, fredskapere, humanitære arbeidere og ikke minst god dagen til dere som alt det nevnte I en og samme person. Og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. I anledning Flyktninghjelpens perspektiv kveld på litteraturhuset der de tok opp Fridtjof Nansens liv som humanitær forkjemper, tok jeg turen for å snakke nærmere med noen av paneldeltakerne om nevnte Nansen. Fridtjof Nansen var en kompleks og usett vanlig sammensatt person, og det ikke lett å omtale han I korte fraser. Men hva betydde Nansen? Finnes det noen nålevende som kan fylle den posisjon og evnen til å påvirke de store linjene I verden I dag? Og hva ville Nansen gjort hvis han levde I dag? Jeg snakket med rektor for Nansens skolen på Lillehammer, Dag Hareide, Susan Mollestad, som flyktning fra Iran og har jobbet med flyktningarbeid I 25 år I Norge, men Først skal du få høre hva Nansen betyr for generalsekretæren for Europabevegelsen Trygve Nordby. For meg har han vært en voldsom inspirasjon I alt det jeg jobbet med I internasjonalt arbeid. Så merker jeg når jeg reiser utenfor landets grenser at folk som opptatt av flyktningbeskyttelse, de kjenner Nansen-navnet. Og enten han da sto for alt det vi tillegger han eller ikke, det ikke så nøye. Han blitt et symbol på humanitet og flyktningbeskyttelse. Finnes det noen likemenn som kommer I nærheten av han? Ja, det gjør det nok. Gjennom tidene så har vi hatt folk som har stått frem med fantastisk humanitær profil, og vi har noen rockmusikere fra Irland nå, ikke sant, som I vår tid våger sin prestige og bruker sin berømmelse. For det var jo det Nansen gjorde. Han brukte jo det at han var en berømt polhelt til å løfte inn humanitet og diplomati I vanskelige flyktingssituasjoner. Hvordan rolle spiller Nansen I dag? Jeg tror nok at det ikke alle som vet hva han stod for, selv på det humanitære, men når nå flyktningehjelpen løfter det fram, så det igjen en god inspirasjon, og bare dette Nansen passe, ikke sant? Det at du ga folk uten papirer og rettigheter et navn og et papir til å manøvrere seg lovlig I Europa, jo helt relevant I forhold til papirløse I Norge I dag. Altså, den kampen man nå fører for at folk som ikke har rettigheter til å arbeide I Norge for eksempel, som har kommet I en vanskelig situasjon, den kan hente god inspirasjon fra mye av det Nansen gjorde da etter Første verdenskrig. Tror du det det første han ville ha gjort hvis han levde I dag, eller tror du han ville ha gått inn på noen andre arenaer? Nei, det vet jeg ikke. Jeg bare ser at han med åpne øynene brukte sin berømmelse for å hjelpe enkeltmennesker, og særlig der det var snakk om mange og store løft, så reiste han verden rundt både for å skaffe penger og for å skaffe oppmerksomhet til disse menneskenes skjebner. Hva du tror han hadde gjort I dag? Nei, han hadde vel sittet og twitteret, tenker jeg, og vært et råskinn på internett. Har vi egentlig glemt Nansen litt? Jeg tror nok at humanisten Nansen ikke akkurat noe som alle kjenner til, men inspirasjon skal vi da bare hente fram om og om igjen, fordi at de utfordringene han tok tak I, de har jo vi nå I rikt mån Se på opprøret I araberverden og se på det som skjer I Japan. Altså, det å ha humaniteten I høysete Nansen et godt eksempel på. Og da kan vi bruke navnet hans til å hente inspirasjon og kanskje også utfordre da noen av de som dagens berømtheter og dagens politikere til å gjøre mer enn det de gjør. Tusen takk skal du ha, Trygve Nordby. Takk. Du hørte der generalsekretær I Europabevegelsen Trygve Nordby som mener at dagens Nansener står på gigantiske scener rundt om I verden og formidler rockmusikk med en dash av humanitært innhold. Nærmere bestemt YouTube med Bono I spissen. Jeg skal ikke hverken si det ene eller andre om hva jeg mener om det. Det kan jo for så vidt være det samme. Så, men uansett, hvis du som lytter på det her kjendis, så bør du kanskje kjenne din besøkelsestid. Vel, bortsett fra Ole Paus da. Sleep. Sleep tonight. Dreams be realized if the thunder cloud passes rain, so let it rain, rain down on him. Susan Mollestad flyktning fra Iran og har jobbet med flyktningarbeid I Norge I de siste 25 årene. Hva betyr Fridtjof Nansen for deg? Fridtjof Nansen som en ikon nesten. Jeg har ikke kanskje det samme forholdet til Nansen som nordmenn, de som har fått oppvokst av etnisk norske. Men jeg føler at jeg beslektet med ham I forhold til at han stor for nå verdien som jeg synes også utrolig viktig. Det å hjelpe folk der det behov for folk, å være til stede og bruke de ressursene man har til å kunne forbedre situasjonen for de som I en vanskelig livssituasjon. Finnes det noen I dag som på en måte I det hele tatt kan kalles for en likemann eller likekvinne? Som Nansen? Ja. Jeg tenker at Nansen hadde var så allsidig og hadde såpass mange sider ved seg. Han var en mann som vant over naturkreftene. Han var forsker, han var vitenskapsmann, han var veldig aktiv for til humanitært arbeid. Jeg finner dessverre ikke en som kan erstatte eller på en måte være som Nansen, men sammensetning av flere. Jan Egeland pluss den eller den andre kanskje tilsammen kunne være Nansen. Hva det som da mangler som gjør at det ikke noen som på en måte kommer I nærheten av Nansen? Jeg tror at Nansen var uredd. Han tok ikke så mye hensyn til det, hva de andre syns om hans virke. Viktigere var for ham å følge det som han syntes var riktig, og ikke være diffus I sitt budskap I forhold til omverden. Vi lever I en tid der vi veldig forsiktige hva vi egentlig mener, og vi vil gjerne være politisk korrekte hele tiden. Har Nansen noen rolle I dag I det hele tatt? Forskjellige roller, ja, men jeg tror at akkurat I år, for det Nansens året, også klart at den gjør det tydelig for mange. Men jeg tror våre ungdom trenger å få vite litt mer om Nansen, og da blir det medies faktisk ansvar å synliggjøre Nansen og Nansens rolle for vårt samfunn I forhold til ungdommene. Ja, han litt glemt? på en måte er det bare når det blir sånn jubileumsår, så kan man ta det frem, eller snakke om den polarfareren som var litt spesiell, litt annerledes. Han bygget sitt eget hus på Lysaker og hadde telefon der, men telefonen hadde bare utgående samtaler og ikke inngående samtaler. Hva du tror det første Fridtjof Nansen ville gjort i dag hvis han fortsatt levde? Da hadde han ikke vært i Norge, da hadde vært i Nord-Afrika, hadde vært i nærheten av grensen til Libya, hadde startet arbeid med de libyske flyktningene som kommer, og tror jeg at han prøvd veldig sterkt for å få den dialog og samtale med Gaddafi. Tror du han har fått noen gjennomslag? Jeg tror for at hvis han hadde vært fremdeles like berømt som han var i sin samtid, da hadde han fått gjennomslag, i hvert fall hos Gaddafi. Tusen takk skal du ha. Bare hyggelig. Det var Susan Mollestad, flyktning fra Iran og har jobbet med flyktningarbeid i Norge i 25 år, som mener Nansen hadde satt inn alle kluter på for Gaddafi i tale og hjulpet libyske flyktninger hvis han hadde levd i dag. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FM 99,3. På Lillehammer, ja, der finner du ikke bare restene etter et vinter-OL for en tid tilbake. Der finner du også Nansen-skolen. Hva betyr Fridtjof Nansen for deg? Ja, han betyr jo veldig mye fordi han er navnet på den skolen som jeg er rektor for, Nansen-skolen. Og grunnen til at vi fikk det navnet i sin tid, i 1938, var fordi vi var på leiting etter, eller de som var der da, på leiting etter den personen som sto for et humanitært engasjement og for de humanistiske verdiene. Han var jo for øvrig den mest kjente mannen i nordmann i verden og i Norge, selv om han har vært død i 8 år. Og så du kan si at for meg betyr Fridtjof Nansen et humanitært engasjement, spesielt for flyktninger, for folk som sulter, for folk som er i krig. På hvilken måte formidler du det gjennom jobben din? Det er min daglige jobb faktisk, fordi det ligger i Nansen-skolens oppdrag. Den ble startet av to mennesker som opplevde mellomkrigstida med Stalin og Hitler og Mussolini og sa hva i all verden gjør vi? Hvordan kan vi stå opp mot det totalitære, mot en truende krig? Jo, hva gjør vi? Jo, vi lager en skole som skal prøve å hente det beste ut av den europeiske tradisjonen for å unngå det verste. Men så gikk det 2 år, og så ble skolen okkupert, og den ene stifteren havnet som politisk fange, den andre døde som flyktning. Så på den tiden var det verre å være humanist enn det er i dag. Hva det sier om Nansen, akkurat at det kan oppstå en sånn situasjon? Nei, Nansen, altså Nansens navn har jo havnet overalt. Altså, du har forskningsfond i Norge er Nansen, du har forskningsstiftelse som heter Nansen, du har et krigsskip som heter Nansen, du har en stjerne som heter Nansen, du har frimerker og mynter i Russland og Armenia som heter Nansen, skoler, veier, overalt. Altså, det er mange som på en eller annen måte har fanget opp hans navn, for han var så utrolig mangfoldig. Det vi har fanget opp er hans humanitære innsats, som egentlig startet først etter at han var 60 år gammel, som den første høykommissær for flyktninger, som den første høykommissær for krigsfanger, og ikke minst Nansen-passet, som var en fantastisk innretning. For der alle land i verden godkjente et pass med navnet til en nordmann, som ga identitet og reisemuligheter for 450 000 mennesker. Hvis vi tar det der krigsskipet, hva du tror Fridtjof Nansen hadde sagt i dag hvis han fikk vite at et krigsskip skulle oppkalles etter han? Nei, han var en forsvarsvenn. Altså, han var ikke en pasifist. Han var nok tilhenger. Altså, krigsskipet har nå blitt brukt mot pirater, for eksempel. Det tror jeg det er vanskelig å si. Altså, hva ville Nansen sagt? Han var ikke en sånn han var ikke en idealist-pasifist-type. Han var en realist, men opplevelsen av Første verdenskrig gjorde så stort inntrykk på han at han sa dette: nestekjærlighet er praktisk politikk, den eneste mulige. Han skjønte at du måtte skape en ny type orden, og en av de tingene var nettopp Nansen-passet, som betyr at du hadde en rettighet som menneske, ikke bare fordi du var en statsborger eller tilhørte en nasjon, men fordi du var et menneske. Og det var en veldig ny tanke, og egentlig noe revolusjonerende i verdenshistorien. Så han hadde ikke blitt fornærmet over at et krigsskip hadde bært hans navn? Nei, altså, hvem vet, men det tror jeg ikke. Finnes det noen likemenn i dag som kommer i nærheten av Fridtjof Nansen? Ja, altså, det er jo sikkert forskere som er like gode som han, og du har hatt polfarere som er rimelig gode etter det. Du har Også hatt folk som jobber humanitært, kanskje ikke med samme pondus. Du har hatt diplomater, han var jo Norges første diplomat. Du har folk som, han er jo også en av de absolutt beste forfatterne vi har hatt. Han er en habil kunstner. På alle disse områdene har du vel folk som er like dyktige som han, men det utrolig var at han kombinerte alt dette og gjorde det på en slik måte at han ble en nasjonal helt og en nasjonsbygger. Ja, det noen som på en måte har den samme bredden? Nei, det tror jeg ikke. Hvor står Nansens rolle i dag? Ja, det som jo er litt pussy er jo at vi har en regjering som ikke engang greide å få seg til å lage et eget år for hans 150-årsdag, men måtte blande det opp med en polferd fra Amundsen. Det synes jeg er rimelig skammelig. Når man hadde et eget år for Bjørnson og et eget for Hamsun, at man ikke kunne få et eget for Nansen. Og som da, så der, altså hvor står han? Han? Det er kanskje noe som er litt sånn farlig ved han. Altså hans engasjement, hans internasjonale engasjement, var jo på en måte en torn i kjødet til realpolitikere. Så han er både en helt som går over Grønland og gjør masse ting, men samtidig er han et uromoment fortsatt i dag, fordi han står for ting som bryter med både norsk og andre lands politikk. Så egentlig så er det ganske mange som helst skulle ha sett at vi hadde glemt han. Nei, det er kanskje å gå litt langt, men jeg synes det var underlig at regjeringen prøvde å gjøre han om til en polfarer og lage et polfarerår uten Hansen, som er så mye, mye mer enn en polfarer. En blant folk flest, de fleste husker vel fra 10-kroneseddelen den gang den var i sirkulasjon, men blant folk flest har du et inntrykk av at man vet hvem Fridtjof Nansen var? Ja, jeg tror de vet. Altså, polfarerbildet av Nansen har levd, og så vet man at man holdt på en del andre ting. Jeg tror kanskje de fleste vet at han fikk fredsprisen, men jeg tror et mindretall i Norge vet hva Nansen passer er, for eksempel. Hva du tror det første Fridtjof Nansen ville ha gjort i dag hvis han hadde levd? Ja, han ville vel holdt på ned i... Han gikk jo der hvor ting skjedde. Han ville vel vært i Libya, kanskje, Tunis, jobbet for flyktninger, kanskje bli involvert i arbeidet for fredsskaping. Hvordan tror du han ville ha gått frem? Nei, dette blir litt sånn, hva ville Jesus gjort? Altså, det er en litt vanskelig øvelse, dette her. Nei, altså han... Sånn som du kjenner historien rundt Fridtjof Nansen, hvordan tror du han ville ha, altså som diplomat? Ja, han var jo en sabelig individualist, altså, ikke sant? Altså, som gikk sin egen vei, men fordi han hadde en slags sånn pondus, altså, så var det jo, han ble jo på en måte brukt av veldig mange mennesker også. Altså, det var jo andre mennesker som hadde ideen til Nansen-passet, men de brukte han, for det var den måten de kunne bli godkjent på alle land, ikke sant? Så... Det ville nok avhenge veldig mye av hvem som var hans rådgivere. Altså, han hadde en type stilling i verdenssamfunnet som ingen annen nordmann hadde. Tror du vi får det igjen? Jeg vet ikke hvem det skulle være. Nei, det tror jeg ikke på den måten. Vi har jo hatt betydelige folk som har gjort ting internasjonalt, altså politikere, alla Gro Harlem Brundtland og sånn, men altså det er klart Nansen stiller i en særklasse. Du hørte der rektor ved Nansen-skolen på Lillehammer, Dag Hareide, som mener at Nansen ikke ville tatt det spesielt ille opp at det finnes et krigsskip som bærer hans navn. Men hva vet folket i Norge i dag om Fridtjof Nansen? For å finne ut det tok jeg turen ut på gata for å ta Nansen på pulsen med spørsmålet. Hva betyr Fridtjof Nansen for deg? Marie Amelie. Nei, han var jo en av de store norske historiske personlighetene. Og ja, kanskje tenker mest på han i forbindelse med det arbeidet for flyktninger og sånn. Norsk pågangsmot, hvordan sier det? Polfarer. Er det vel? Og han hadde et luftskip, det husker jeg, fra skolen. Nei, faen, hvem er det igjen da? Norsk polarhistorie. Ja, jo. Nei, jeg kan ikke si noe så mye om egentlig, faktisk. Et nasjonalikon da, rett og slett? Ja. Ja, han er nasjonal... nasjonal... hent... Det er vel det jeg kan si. Litt sånn kulturarv. Reise. Og snø. Ja, det betyr Fridtjof Nansen for meg. Oi, det betyr egentlig ikke så... Jeg har ikke så mye forhold til han, egentlig. Nei, det er jo... Altså, jeg tenker sånn norsk helt. sånn norsk heltestatus. Norwegian, tenker jeg, av en eller annen grunn. De har den sikkert på flyet sitt. Det sånn, en sånn type person som Norwegian kunne hatt på bakheden av flyet sitt. Men så personlig så betyr han ikke så veldig mye for meg, egentlig. Ikke for mitt liv, men ja. Fridtjof Nansen, han var den første som ble spurt om han kunne bli president I Norge, tror jeg. Før eventuelt, han var vel mot monarkiet I 1905. Og så har vi jo polfarer og alt det der, selvfølgelig, sammen med Amundsen. Ikke så mye, egentlig. Jeg har ikke noe forhold til han personlig. Historisk norsk person, bare. Fridtjof Nansen? Ja, nei, det har jeg ikke helt følt med I timen der, kanskje. Men det sikkert en veldig bra... Det jeg har jo hørt navnet. Så det sikkert det en bra person. Det jeg følelsen av. Norsk heltemot. Og... Jeg hadde visst hvem det var, så jeg svarte godt. Men jeg vet ikke hvem det. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Ja, da det ikke annet å si enn at hvis du vil vite mer om hvem Nansen var, så kan du jo bare google deg selv rød, hvit og blå. Med mindre du ble litt klokere av denne sendingen. For Grenseløst nærmer seg slutten, send meg en mail til grenselost@radionova.no. Om ikke alt for mange minutter det studentnyheter, men du skal få med litt musikk på veien. Her har du Mofata med æ-ø-å. Grenseløst tilbake neste uke til samme tid. Olav G. takker for seg. Hei og hopp i det.